أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. سورة الأنبياء واللسما سفارة 34 نمبر آيات. دا تمام مخلوقات و پیدا کول دا اللہ پاک ایجاد سرکی گی. دا تمام انسانان زندگی دا اللہ ورک رہا وچی کل اللہ اغواری زندگی با دا ارچان واپس واخد وچی زندگی واپس شنو بیتا مرگ وی نو مرگ پا ہر شعبان نے ثابت تے دا چا روح ہم دا آگا پا قبضہ کی نرے دا انسانانو دا زندگی دا چہل پہل سورد کے بختم شن کافرانو چی دا پیغمبر علیہ السلام خبری با اورید لے نویل بے دا تول دوم دام بس دے یو سری پورے دے دے بمر شو دنیا بت اخلاق شو دا دا مشن بختم شو. نو دا پیغمبر علیہ السلام رخصت دل دا دنیا نا دا نبوت سرا منافی ندی لیکن دینا محکم پیغمبران دا غلی دی دے یہود تا موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نبی او رسول راولے گا ولی اگر چی وفات شنو دا غلی نبوت و رسالت ختم شسو دا موسیٰ علیہ السلام پا وفات باندے دا غلی نبوت نرے ختم نظامن دا پیغمبر علیہ السلام پا وفات باندے ہم نبوت اور رسالت اور داغ مشن ختم دو والا نبی اور کہ پیغمبر علیہ السلام پا مرگ باندے او بندہ خوشحالی گی نو دے بندہ توائے کی ولی تب دا قیامت پورے ہمیشہ پاتی تارا قیامت تکوری بترا تو لے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد تانا مخ کے یو بندر پارم ہمیں شوال نشتا یو پیغمبر دا پارم ہمیں شوال دنیا کی نشتا دا پیغمبر علیہ السلام پا مرگ باندے ظلم خوش ہے لوا افا ان نتا فهم الخالدون محبوبہ ستا وفات شنوال دیب اب ہمیشہ پاتی وی دیخو بجندی نوی ہمیشہ نو ٹول دے یوی لاری مسافر بھی نمبر پا نمبر باندے با دا مرگ پیالا ہر سو سکی نو مرگ یو دا سے حقیقت تے کہ دا دے ندہت چا ام اخلاصی نشتا کل نفس ذائقۃ الموت دا مرگ سکن باہر سوک کر کل نفس دا دے نفسنا مراد عظمت والا جاندار کی جنا نفوس ارضیہ یعنی پسمت اسی دن کے ہر قسم جاندار دوی لبخا مقام مرگ رازی نغذی روایت مطابق نفوس ملائکہ پدے کے داخل لری یعنی فرشتو لمرگ نشتا دا اسمان مخلوق دے مرگ والا نشتا نظمت مخلوق بمری تو دے اسمان مخلوق فرشتی دا بی پا مرگ کی دا علماء اختلاف لے کہ بی لبا مرگ راضی ہو کنا وہ بعض حضرات فرمائے کہ لب سات لبی خو فرشتو لبا مرگ راضی مرگ با پیرازی سنگا چی دزمت مخلوقات مرکی گی دقا سے با اسمانی فرشتے دا عرش فرشتے جبرائیل میکائیل اسرافیل کرتے چا خیر کہ عزرائیل با موفات شی علیہ السلام دا جنت حوران او غلمان اغوی باندے با مرگ راشی نکسات لمرگ پا ارس راضی صرف یو ذات تا اللہ نے کہ پاغب مرگ نہ راضی کل شیئن حالکن الا وجہ صرف یو ذات تا پروردگار اگر حلاکت اور فنا نہ بچتے نور ارد چار پارا فنا را مرگ بدے یو حقیقت تے جمہور علماء پنیز بانے روح دا جسد عنصرین وصل دیتا مرگ وی جسد عنصری دینا دا روح جدا کیدل وطن دا مرگ دی روح پخپل مانے سشے دے من امر رب دی دا رب حکم دے یو جسم نورانی دے لطیف دے زی حیات دے جنوالا دے متحرک دے جدا انسان دا بدن سر دا سے اخل شوے لے لکہ دا گلاب دا گل پا دے پانو کے چھے اوبا دا ننا پرتیری سو گلی شوے لے چھے کم دے کہ اوبا دے سمر دے سنگ لے خو چھے کنا دا گلاب گل مرادے شو مر شو اوبا تے اوتا لے لہ انسان یا یو جاندار چھے دا دن روح اوتا بس دے مرادے شو مر شو روح اوتا دا بدن نا کل نفس ذائقۃ الموت ہر یو نفس سکون کے دا مرگ رے ذائقہ خون مزا سکل تے ذائقہ کے اشارہ دی طرف ترا کہ دا ہر یو نفس دا پارا دا مرگ یو خاص تکلیف با محسوسی مزا سکل دا محاوری مطابق استعمال شوی دی ظاہر را کہ روح دا بدن نہ جدا کی گی دغه وقت کے بعد تکلیف بھی خوند و مذہب نوی تکلیف بھی او دا تکلیف او دا درد محسوس ہے دل دا یو طبعی امر دی او پاتی شدہ اللہ نیکان بزرگان بندیان دا غوی معاملہ جدا دا اغوی لمرگ خون ورکی زکت دا دنیا دا تکلیفوننا نجات و تملوشی او محبوب اکبر اللہ اکبر سر ملاقات و تنشبشی نو دا دے وجنا صحبت المؤمن الموت حدیث مبارک کرا گلی تحفة المؤمن دا مؤمن دا پارا دالے او تحفة دا مرگ دے زکا چه مؤمن ولی اللہ دے اللہ ولی المؤمنین اللہ دا مؤمنان و دوست دے او دوست دا دوست پا ملاقات خوشحالی گی او دا ملاقات پا جنن دے پس دا مرگ دے نو مرگ تا مؤمن خوشحالی گی وید اللہ سر با ملاقات پا چوکم اللہ دوست دے دا دنیا دے سختو تکلیفون تا چھ بندہ اگوری او اقوا کم راحت مومن تا ملاوی گی دا دا مرگ دا سختی برداشت کول دا و تا آسان کار کل نفس ذائقۃ الموت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد مغند مقرر کرده حسیو بشر ده پار من قبلك استان مخی الخلد همیشه والی پا دنیا کی افا امت فهم الخالدون پس کچرت وفات شی آیا پس کچرت وفات شی فهم الخالدون ولذیب همیشه همیشه پاتی وی کتا لمرگ رازی ولذی لمرگ نرازی سا ای کافر لبم مرگ رازی مده چا پا مرگ خوشحالی دل لی پکا کل نفس ذائقت الموت هر یو نفس کن که دم مرگ دی وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً مَنْ آزمائشتو پتا سبان لے بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ پَشَّرْ او پَخَيْر بانے فِتْنَةً فَآزمائشتو وَلَسَرَا فَدُنیا کی سختی بمراضی نرمی بمراضی صحت بموی بیماری بموی مالداری بموی فقیر بموی فراخی بموی تنشا بموی ہر قسم حالات برازی اور پدے کہ اللہ پا گوری کرک ہوتا کہ کرک پا کے معلوم شی کوتا پا کے معلوم شی سوک پا سختو باندے صبر کئی سوک پا نعمتنو باندے شکر کئی اور سوک دیچے پا مایوسے کے پریوتا اور دا اللہ نے گلے شروع کی تنا شکرے پا مرض کے مبتلا شو اللہ پاک امتحان کئی پا بندہ باندے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً من آزمائش کو پتا سو باندے بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ دا شر او دا خیر دا تکلیفونو دا راحتونو فتنتن دا پار دا آزمائش آزمائش در باندے کون ده انسان آزمائش دی ده شر نمراد خلاف طبع چیز لکه بیماری غمونا لگا تندا یر اطرق دشمنی ده خیر نمراد بالمقابل مرغوب چیزنا چیز انسان مزاج اغواری لکه صحت عافیت خوشحالی راحت مالداری عیش و عشرت غدا دوار قسم سیزونا پا دنیا کے را انسان آزمائش دا پار را دی خلاف طبع کارونو بانے صبر کول دیکھے بندہ کامیاب شی پا امتحان کی کامیاب دیالا دے حق ادا کول او دا مزاج مطابق سیزونا پاغی بانی شکر ادا کول او حق ادا کول فی حق ادا کول نو بندہ کامیاب شو امتحان کے پاس بزرگان وی حقوق شکر بانی ثابت قدم پاتے کے دل دا مشکل لی پا نسبت دا حقوق شکر شکر وعدا کی خوب دے دیا ثابت قدم پا کے کیدل دا گرانی اغتاد پا شکر اوکے خوب بیا رستو با برقرار پا تی شکرنا پا دے شکر باننے دا گرانی انسان تا تکلیف او رسے گی پا غیر صبر کول دوم را گران نبی سمرا چی پا عیش و عشرت آرام و راحت کی دا حق شکر ادا کولو بانے ثابت قدمی گران ادا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی بولینا پہ ذرا فسررنا زمن پہ تکلیفوں کے امتحان اوش مبتلا شو پاغیم صبر کو و بولینا پہ ذرا فلم نصبر دیا زمن از امتحان اوشو من مبتلا شو پہ عیش و عشرت پاغیم صبر او نکلے شو یعنی داغیم کورا حق ادا نکلے شو ثابت قدم پہ فاتن شو وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ مَنْ پَتَا صُبَا نِي آزمائش و امتحان کو دا خیر و دا شر پکارونو کے موافق دا طبیعت مخالف دا طبیعت کارونو کے ستاسو امتحان کو وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ او بیا من طرف ترا واپس کے دل ستاسو دی ترجعون من تب واپس کول شیطاسو حتی من تراشی نو دا صبر او دا شکر دا هر نیک او بد عمل بطل بدر تنیلوشی و اذا رآک الذین کفرو یتخذونک الا هزوا هر کلکی اوینی تالر اغا کلکی کفر کلده یتخذونک الا هزوا منی چی تالر مگر پتو قبانه تا پوری خندا کئی تو قدر پوری کئی و اذا رآک الذین کفرو چی کم وقتی اوینی تالر اغا خلق چی کفر کرده کافرانی یتخذونک الا هزوا منی چی تالر مگر پتو قمت کرو کافران سنگا توقی کئی چی پیغمبر علیہ السلام روان دی پیولا روان دی ندا بدماشان کافران یوبل تو گوری یوبل تسپر گوی وی احاغ اللذی یذکر آلہتکم دا غد کس گیا جستاس خدایانو پوری توقی کئی غد داری احاغ اللذی یذکر آلہتکم آیا دا غد کس گیا جستاس معبودان یادی اللہ وی دی پیغمبر پور توکے کئی پخپل دا خندہ خلق لی زان پوری دے اخان دی زان پوری خان دینا پیغمبر پوری خندہ کئی وی دا لے کنو گو رو تا دا غر کس لی اچھے زمن دا استاس و قبیانی آگئی یو علا قدا سے وچی پاگے کے خلق دا جو چی پوزے نوے سول خلق یو شان کے بے پوزی نو دغی علاقی تا سکار دا پاری یو سڑی تا نو دا اغا پوز آوا کولی پوز آوا نو دیتی اغا علاقی تا روان شو نو پا دیل رکوی چیزال تو رو سما او دا بے پوز خلق اوینم نو زخو با دا خاندان نو نتنگی گا ما مالا خو با دیر خاندارا دی که دا تول خلق پوز نیو زو تو گو رو ما نو زخو با خاندام نو دا بس سکی خلق خفا نشی خوچ سنگا غی علاقی تا ورغ وی دتا اوکت رو طولو چگه که وی خمی وی ناکو آیا پوز ور را غی زمانگا علاقی تا پوز ور را غی نو پوز والا پوری خندا نو پکار دے پوز پوری خندا پکار وا نو دے کافرانو لزان پوری خندا پکار وا پیغمبر پوری خندا نو پکار نو دی پیغمبر پوری خندا کرد دقا بکنان اغستاس و خدایان چی یادی اغا دقا غی نو بے خوان دو زان پوری و خان دے پیغمبر پوری ولی خان دے احاد اللذی یذکر آلہتکم آیا دا آغا کس دے چستاس و خدایان یادی وهم بذکر الرحمن هم کافرون او دا کافر پخپل باندے بذکر الرحمن هم کافرون دا ذکر دا رحمن نا انکار کئی دا اللہ دا نمنا یری گی دا رحمان دا نمنا یری گی او انکار دکی خلق الانسان من عجل پیدا کلی شوی دا انسان دا تلوارینا انسان تلوار گرم جوڑ کلی شوی دا دا کافر و دا بیوقف کیا خبری دا ٹوکے مسخرے یہ بندہ ووری نو کل کل بندہ بے صبرشی اوزرے غواری یہ پدے بے حیا خلق نے فوراً عذاب رشی لباز مومن زل تنشی وی قرآن تلے کافر تلا گورے تپے عذاب نراولے دا اسمان پر او گوزا فلانے عذاب پر اولا فلانے عذاب پر اولا الله وی تلوار مکوا دیل عذاب مقرر خامخاب والغانی تلوار گرم دی مجوڑے گا او شاید کے بعد کفار پخپل بانے ہوئی راولا عذاب کنا کہتا کہ قیامت قیامت یعنی لدہ بکل را دیلا قیامت راولا مدہ دیر کھل شہدے دا خوش آلے شہدے چتے غواری را بشی نبیہ بس سکے دا انسان پا پیدائش کے دا تازی و تلوار اخل شہدے دا مدہ اللہ دا قہر و دا انتقام نشانی کی اوی نبیہ با سوگی خلق الانسان من عجل پیدا شویلے انسان دا تلوارے تلوار گرن پیدا شویلے سا اریکم آیاتی ضرور چیز با اخیمتا ستقفل دن قدرت نشانات فلا تستعجلون پس تلوار مکویتا سو عذاب بدر لوا ولم دا قدرت نشانات برتا اخیم ویقولون متا هذا الوعد ان کنتم صادقین ويقولون واي كافران متى هذا الوعد كلبي دا وعد عذاب راولي عذاب ان كنتم صادقين كثير تاسو رشتنيه كقيامت ان امي زر راولا او كدا توزف ان امي لا تزروا خيا دا وعد بكلب ركيك كقيامت بيو جهنم بي زر راتو خيا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ وَأَيُّ كَافِرٍ كَلَّا بِذَا وَعْدَ الْعَذَابِ وَالْقِيَامَةِ لَقِيَامَتُهُ يَا الْعَذَابُ وَالْكَلَمُ رَاوَلَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَشَرِطَ تُرِشْتِنِي لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَشَرِ مَعْلُومَ وَأَقَلُّ كَفَرُوا تِكُفَرِ كَرِنِي حين لا يكفون عن وجوههم النار فكم وقت تدريبا نشي منك ولنقبل مخلنا اور ولا عن ظهورهم او ندقبل شاقاننا فمخبط لمبراشي دور لمبا دمخ اقوى كل نشي فشاقان بي لمبراشي دشان با لمبا تنبول نشي ولا هم ينصرون او نبدا دوی سر انداد اکریشی نبخبل جان سر سو پولیشی او نببل سوک دوی سر انداد پولیشی بل تأتیهم بغتتن بل خرابش دوی تا ناصاف عذاب دا جهنم دا اوربا و تراشی و ناصاف اگر خطرناک حالت بدوی اوی دا اوست دا سلوار کی راول عذاب راولا بے فکرے سر ار وقت وی رہ والا مدا عذاب براشی مہلت بنوی لاسن دے تڑلی وی مخبا لاس وشی راف کے پشا لمبے راضی دفا کول دا پار لاس تڑلی رن ملاوی مقبا نملاوی گی جدا مخنا عذاب دفا کی یاد شانا ولا هم ينصرون نبدي سر انداد كريشي بل تأتيهم بغتة بل كذي تبا ناسا فأشانك بوت عذاب راشي فتبهتهم بس حيران وفليشان بكذي لرا فلا يستطيعون ردها بس تاخد بنلري دوا فسكول دا عذاب ولا هم ينظرون او نبدي لمهلة وركوليشي حقیقت جو ثابت بشی پتلوار مغوارا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فتحقیق سر خندامت قریش ویری بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ رسولانو پوری من قبل کستان مخی فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ پس شاپی رشو نازل شپا آغی خلقو باننے سخیرو کہ مسخرے کو لمن ہم دکینا ما اغ عذاب کانو بھی یستہزئون کہ دیبور پورے خندہ کولا کم عذاب پورے خندہ کولا غب قدیبان نازل شی دینا بچا تیرے شی